Раздзел 10. Сёння ў нашай хаце свята. Сацыяльная сфера Мірапольска ўжо шмат гадоў хадзіла пад наменклатурнай дамай, той самай у мінулым стаматолагам, высокай і мажнай целам з гранатавага колеру начосам. Чыноўнікі, якіх курыравала ўладная куратарка, называлі яе коратка і ёміста «маць». Зусім як адзін індыйскі йог натхняльніцу свайго ашрама. Аднак да пошукаў ісціны шляхам вызвалення з кола сансары мірапольская маць не мела ніякіх адносінаў. Змест кіпучай дзейнасці Леакадзіі Пятроўны, так звалі чыноўніцу, быў кардынальна супрацьлеглы таму, якому прысвяціла сябе індыйская ёгіня. Мясцовая маць вяла да працвітання не духоўнага, а матэрыяльнага. Прычым не сферу, якую ўзначальвала, а выключна сябе і сваю сям'ю. Па звестках, што паступалі з неафіцыйных крыніц, справа была пастаўленая на шырокую нагу, а важкая нага налісліва сагнутыя спіны бледнай чыноўніцкай немачы. Нягледзячы на карупцыйныя скандалы, што перыядычна ўстрэсвалі гарадскую адміністрацыю, уладная дама бязбоязна і вельмі прыбыткова гандлявала пасадамі ў падручнай ёй сферы, бо не заробкам адзіным жывы мірапольскі чыноўнік. Дырэктары школ ды іншыя адчыненыя абарыгены, асабліва тыя, што дасягнулі пенсійнага ўзросту, але не радаваліся перспектыве піць кефір і пукаць пад коўдрай, выраз шалёнага, неслі куратарцы хабар за працяг службовага кантракта. Для тых, хто жадаў атрымаць новую, вышэйшую пасаду, існавала іншая такса. Не грэбавала маць і размеркаваннем хрушчоб, што вызваляліся пасля смерці самотных божых дзьмухаўцоў. Да продажу койка месцаў у гарадской лякарні справа пакуль не дайшла. Такая дзейнасць ужо прынесла вельмі тлустыя, працэнт тлустасці не вызначыць ніводная лабараторыя, бо сама падмазаная, плады ў выглядзе пентхауса ў сталіцы для старэйшага сына, асабняка з безгустоўнымі вешкамі ў даліне жабракоў для малодшага. Але блакітнай марай чыноўніцы была вілла з лімоннымі ды мандарынавымі дрэўцамі, што гарэзліва зазіраюць у акно спальні. Беласнежная вілла дзе-небудзь на блакітным беразе. Маёмнаму прыбавіцца. Зрэшты, на маёмнага ўжо збіраюцца папкі, якіх хутка будзе дастаткова для гучных затрыманняў. Чыноўніца дальнабачна дзялілася з кімсьці высокапастаўленым, і калі падыходзіў тэрмін заканчэння яе ўласнага кантракта, гарадскому галаве зверху тлумачылася, якім незаменным ва ўсіх адносінах работнікам з'яўляецца дадзеная персона. Былі ў ейным арсенале і іншыя спосабы ўтрымацца на плаву. Яна ўмела своечасова здаваць нібы картачных валетаў сваіх васалаў. Прымаючы тысячадаляравыя канверты, маць шкадавала заплаціць капейкі манікюрцы і педыкюрцы, што прыязджалі абслугоўваць яе на дом. Карацей, дадзеная кабета напоўніцу рэалізавалася як маць і член грамадства, чаго і ўсім нам, дарагія жанчыны, звычайна жадаюць у дзень 8 сакавіка, але ў нас так наўрад ці атрымаецца нават у наступнай інкарнацыі. Не зможам жа мы ўвасобіцца гэтым здольным усіх пераседзець азадкам ды кажановай хваткай зубоў, лепш ужо сіненькай кветачкай цыкорыю, якая расце, дзе захоча. Вось да такой асобы адправіў мяне шэф з падарачным наборам цукерак «Салодкае жыццё». Коробка весела і знаходліва перавязана вялікім чырвоным бантам і з шыкоўным букетам ружаў. Павіншаваць куратарку з днём народзінаў. Шалёны невыпадкова даручыў мне адказную місію. Некалькі гадоў назад менавіта я зрабіла з чыноўніцай інтэрв'ю, у ходзе якога ў наіўныя рэпы жыхароў гарадка было ўпершыню энергічна прасунута мацярынскае ва ўсіх сэнсах паняцце. Геніяльнае адкрыццё, а можа, нашэптванне пазасветных сілаў маёй прасветленай суразмоўцы. Сацыяпазітывізацыя. Значэнне слова, якое гучыць як лозунг першых пяцігодак, так і засталося таямніцай, імаверна магічнай кшталту тых заклінанняў, якія змяшчаюцца ў алхімічных настаўленнях Парацельса і Агрыпы Нетызгеймскага. Зноў жа, вымавіць слова, не збіўшыся, удавалася немногім, што таксама сведчыла пра ягоную акультную прыроду. Лёсавызначальнае інтэрв'ю маць зрабіла ласку даць на свяце моладзі ў адным з мікрараёнаў. Адказваючы на пытанне азадачанай карэспандэнткі пра сэнс тэрміна, якога не сустрэнеш у шматтомных слоўніках, куратарка ніколькі не збянтэжылася, абвяла вакол сябе ручышчай, кожны палец якой быў незгінальна тоўсты, чырвоны і меў нейкі непрыстойны выгляд, ад чаго ўся пяцярня ўдавала на кашмарны сон садамазахіста, фантастычны многачлен дзеля зверскіх утех унізаны пярсцёнкамі. Абвёўшы ручышчай наваколле, маць знаходліва патлумачыла: чалавек не толькі ў працэсе вучобы і працы, але і ў свабодны ад палезных навыкаў час актыўна далучаецца да жыватворных істочнікаў, дзе атрымлівае стойкае паняцце аб жыццёвых каштоўнасцях, таму што ва главу ўгла глыбока і шырока пастаўлены клопат аб цвятах жызні канкрэтных працаўнікоў у святле выхаваўчага праекта. Не зразумеўшы нічога, я ў разгубленасці агледзелася. Групы маладзёнаў тусаваліся за дрэвамі, яўна спрабавалі ўпотай засадзіць у глотку ярша. У цэнтры пляцоўкі хлопцы забаўляліся перацягваннем вяроўкі, і тая матлялася, як душа хабарніка паміж хцівасцю і страхам. На подыуме для талентаў дзяўчына спявала хіты поп-ідаліцы, а група таварак з аголенымі жыватамі падтанцоўвала. Чалавечыя кветкі лепш за ўсё гадуюцца з дапамогай кнігі. Так было і так ёсць. Якім чынам выхаваўчы праект мацеры дапаможа запоўніць пустыя грэцкія шкарлупіны для мозгу, мне было незразумела. Ну, ейныя ўласныя кветачкі, ясная халера, працвітаюць, казаў Ярык, калі торт праграмы быў упрыгожаны бліскаўкамі начальніцкай мудрасці, і мы ўсаджваліся ў машыну. Аднак колькі фунтаў пад кілем у сацыяпазітывізацыі, глыбока і шырока, га? Ну, на тое яны і сакральныя таямніцы, што так проста з наскоку заслону з іх не здзярэш. Тым больш, па яе словах, праект новы, адкаментавала я. Яна памыляецца, о дзева, у эклезіяста сказана, усё ўжо было, падвёў рысу калега. Выдатна мы навучыліся здавацца адсутнымі, прынамсі самім сабе. Назаўтра з крымінальнай зводкі, а пазней з матэрыялаў следства, я даведалася пра тое, што адбылося познім вечарам, калі кветкі жыцця рассеяліся з півам і гарэліцай па чужых пад'ездах. Два навучэнцы будаўнічай вучэльні ў кампаніі неаднаразова судзімага грузчыка забілі нагамі свайго аднагрупніка. Зрабілі гэта з павучальна-выхаваўчай мэтай. У пацярпелага ўвялі сяброўку, а ён бабзно, быдла, сцыкун, нездаляка, не выклікаў суперніка на двубой па ўсіх правілах гусарскага этыкету. Каб прымусіць тупака трымацца кодэкса мужчынскага гонару, два ягоныя таварышы пад кіраўніцтвам грузчыка-рэцыдывіста мясілі ляжачага нагамі і выкарыстоўвалі ягонае цела ў якасці батута. Чаргавалі скачкі з ударамі, так было пазначана ў пратаколе. У матэрыялах следства кожны скачок і кожны ўдар былі скрупулёзна падлічаны і апісаны. Тая жудасная арыфметыка разам з жахлівымі дэталямі забойства нагадала мне пра справаздачы старшыні габрэйскага аддзела гестапа Адольфа Эйхмана, справаздачы, у якіх гэты педантычны чалавек акуратна фіксаваў колькасць здзейсненых на яго загад выхаваўчых крэмацый. Пасля выхаду інтэрв'ю ў эфір мяне выклікалі ў дырэктарскі кабінет, дзе автару была ўрачыста перададзена слухаўка, з якой у вуха палілося ўладнае кантральта. Маць палічыла патрэбным пахваліць мяне за ўвагу да моладзі, якая очень разнастайна адпачывае, а потым зрабіла ласку выкласці алгарытм далейшай сваёй піяр-кампаніі. Мне давялося выслухаць спіч, пераступаючы з нагі на нагу і калоцячыся ад дрыжыкаў. Толькі што я прыбегла з чарговага вулічнага мерапрыяцця. Ох, і любяць жа чытачы этыкетак на бутэльках відовішчы, ну проста жыць без іх не могуць. Дзе трапіла пад дождж і цяпер стаяла па калена ў балоце, якое чвякала ў старых ботах, што ўжо не кашы прасілі, а без чаргі рваліся на прыём да дантыста. Грошай было на адну пару, я набыла чаравікі сыну. Няпроста было прыгатаваць з патоку свядомасці куратаркі страву для эфіру і абысціся без інтэрнэт-разгрому тэлестудыі калегамі Марыны, з якой я цяпер часта размаўляла па тэлефоне. Гэтыя гутаркі дапамагалі мне не з'ехаць з глуздоў канчаткова. У скараварку тэмы маць шчодра крышыла мёртвыя моўныя канструкцыі. Абмеркаваўшы шырокі спектр пытанняў, правялі канструктыўную работу, вырашаюць надзённыя задачы, прымаюць актуальныя меры, у мэтах актывізацыі ды пашырэння прыйшлі да заключэння, комплекснае і сістэмнае рэгуляванне ў цэлым забяспечваецца з улікам ініцыіраванай неабходнасці. Ну і гэтак далей. Карацей, працы хапала. І вось я ў прыёмнай распіяранай службовай асобы. Сёння тут як на пахаванні, посныя фізіяноміі ды мільён пунцовых ружаў. Кожны з нявольнікаў сацыяльнага становішча палічыў абавязкам з'явіцца ў гэты дзень перад куратаркай альбо прынамсі пакінуць у сакратара няшчыры, але матэрыяльна важкі прэзент. Мне даводзіцца доўга чакаць сваёй чаргі. Сяджу на белай скураной канапе і катую сябе моташлівасцю відовішча, разглядваю правінцыйных чыноўнікаў. Самавітыя кіраўнікі з тыпам атлусцення ў форме грушы, зрэшты, у некаторых жываты крэатывяць, растуць у форме яблыка, з маленькімі віпручынымі вочкамі ды барвовымі складкаватымі шыямі. Доблесныя мужы, якія адно колькасцю складак на шыях і адрозніваюцца. Чым пышней буяе, згодна з прыпіскамі ў справаздачнасці, глядзіце акт дзяржконтролю, падапечная гаспадарка, тым больш складак. Яркія, як матрошкі кабеты, у безгустоўных драпіроўках, з прычасонамі ў стылі «хімічная атака на макаронную фабрыку», пакорлівыя хабарадавальнікі і хабарадавальніцы. Экзекуцыя выяўляецца эфектыўнай, нават занадта. Пасля гадзіны сузірання гэтых тыпаў, якія нібы збеглі з інфернальнага слоўніка «Калена де Планси», Луі Брэтон пэўна пабачыў іх у прарочым сне мастака і прачнуўся пасівелы. Мне з новай сілай хочацца знікнуць, а хоць бы і з цела, толькі б адсюль. Анігіліраваць, распыліцца, рэінкарнавацца на Сатурн. Ну, ясная халера, табе нанесена чарговая траўма, несумяшчальная з жыццём. Так, цябе заўжды ахоплівае жах у прысутнасці гэтых членістаногіх, якія, у адрозненне ад пакутніка Грэгара, схапілі свае партфелі, прайшліся шчоткай па хіцінавым панцыры, пшыкнулі ў падбрушша дэзадарантам і бордзенька пашыбавалі абрываць капейку, каб правесці адпачынак у Егіпце. Аднак ты дагэтуль нічога не зрабіла, каб мілая кампанія не абражала твой зрок. Але мне трэба дапрацаваць да канца кантракта. Маё далейшае працаўладкаванне залежыць ад таго, што накрэмзае шэф у маіх паперках на звальненне, хіба не? Пляваць на тое, што ён напіша. Колькі можна сядзець на краёчку крэсла ва ўласным жыцці, дзе цябе не пускаюць далей за вітальню, дзе цябе не ведаюць у твар. А ну-ка, ці здолееш ты на вачах у памочніка куратаркі вунь таго юнака з тварам худасочнага карпа выкінуць у сметніцу каробку з цукеркамі, сысці, і ты свабодная. Што табе перашкаджае стаць свабоднай проста цяпер? Мяне запрашаюць у кабінет. Маць, замест граната, яе начос, які нібыта служыць праплачанай рэкламай магазіна садавіны, набыў колер хурмы, сядзіць за велічэзным сталом. Мне паказваюць на крэсла. Жэст цалкам рытарычны, бо прысесці няма куды. Усюды грувасцяцца падарункі, якія склалі б трохмесячны бюджэт раскручанай сувенірнай крамы. Вось яны, атрыбуты салодкага жыцця. Свінні громаадводы, трымацца за лычык, калі тэлефануе начальства. Набор нажоў і відэльцаў для прэпаравання печані падначалі. Кацёл для прыгатавання смачнай і здаровай, паменшаная копія пякельнага. Завод вытворца з ніжняй чартоўні гарантуе захаванасць вітамінаў і мікраэлементаў. Сапраўдны танк, на жаль, толькі тэхпашпарт, самую машыну яшчэ не падагналі. Музычная шкатулка, якая голасам мацеры гучна вымаўляе, аб'ектыўная неабходнасць актуалізацыі пашырэння канцэпцыі ў святле матывацыі на розных узроўнях фармальна і фактычна адмяняе ўсе вашы прапановы. Залатое пёрка свяцільня для асвятлення з'яў рэчаіснасці. У прынцыпе, замяняе дыплом журфака. Вентылятар для зніжэння цэн. У інструкцыі абдрукоўка, таму цэны, наадварот, растуць. Сервізы ў агульнай колькасці на 126 шчаслівых персон. Рамкі для партрэтаў і альбомы для фатаграфій. Іх хапіла б на ўсе знакавыя моманты жыцця сярэдняга жыхара нашага гарадка ад нараджэння да пахавання. Наборы для манікюра, педыкюра, покера, кальяна, вышывання чырвонай ніткай пісаніны падначаленых і, о багі, нічога з Der Kunst Гутенберга. Хоць навошта безвокаму тэлескоп? А менавіта увесь той хлуд, які мясцовыя гандляры, што не горш за ўласнае імя ведаюць даты нараджэння ключавых персон раёна, актыўна завозяць напярэдадні, бо прадчуваюць грандыёзны сейл. Стол для пасяджэнняў завалены трупікамі ружаў. Сярод іх ёсць дзівосныя экземпляры. Хітрыя гандляры кветкамі не адстаюць. У святочны дзень разыходзяцца нават супердарагія кампазіцыі. Нятанны букет у маіх руках імгненна сканаў і быў нядбайна кінуты гаспадыняй кабінета ў брацкую магілу. З выразам неверагоднага шчасця маць падносіць да маіх вачэй паперку. «Глядзі, тэлеграма! Сам Іван Пятровіч павіншавалі! Ах, я нават не спадзявалася на такі дарагі падарунак!» З усіх паводзінскіх актаў гэтага Іван Пятровіча, ураджэнца Мірапольска, які атабарыўся ў сталіцы і вельмі любіў наязджаць на мясцовыя народныя гулянні, у мяне чамусьці зафіксаваўся ў памяці толькі вывад цела пасля прывітальнай прамовы, якую той сказаў на нейкім рэстаранным прыёме. Нягледзячы на тое, што госць яшчэ на пачатку балявання быў пад чаркай, піч ён прамаўляў на дзіва гладка, на аўтапілоце. Як толькі мае калегі папрыбіралі мікрафоны і выключылі камеры, прамоўца пахіснуўся і быў адразу ж выведзены з залы цалкам спакойнымі белакашульнымі памочнікамі. «Помніць, не забыў!» Бляяе маць, здаецца, яна нават праслязілася. Гэта які Іван Пятровіч, ці не той, якога сёння затрымалі за хабар у ягоным службовым кабінеце? Пра затрыманне чыноўніка паведамілі гадзіну назад інтэрнэт-СМІ. У мацеры апускаецца сківіца, не метафарычна, а літаральна. Тэлеграма, на якую яна хвіліну назад пазірала з замілаваннем, так апантаны навуковец глядзіць на якую-небудзь знойдзеную ў раскопках гліняную таблічку Ашурбанепала, скамечана і ляціць у сметніцу. З прывычнай дуляй у кішэні пытаннічка, у якой краіне ў інтэлігента больш фіг у кішэні. Правільны адказ у Індыі, там фігі за яго трымае многарукі Шыва. Сакачу словы віншавання і перадаю каробку з цукеркамі. Маць адразу ж хавае прэзент у сумку. Праз гадзіну я даведаюся ад шэфа на вуліцы ў час перакура, што ў творча упакаваным наборы ляжалі даляры, даніна шалёнага за працяг ягонага службовага кантракта. Такая вось комплексная і сістэмная актывізацыя чужога салодкага жыцця з улікам неабходнасці за межамі кампетэнцыі. І цяпер я, Інга Куродым, хабарадавальніца, артыкул 431 крымінальнага кодэксу.